إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، فالتوحيد أساس ديننا وهو مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعلمه وإلى أن نتدارسه وأن نبينه للناس وأن ندعوهم إليه. التوحيد عباد الله مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. أين لغزامك إيمان نووسية sambamba na kuyusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika mambo yalivyo wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika eleweni enyi ndugu zangu katika imani kwamba tauhid ndiyo msingi wa dini yetu ya Kiislamu na ndiyo jengo la itikadi yetu ya ahli sunnati wal jamaa. Na sisi tunayo haja kubwa ya kujifunza jambo hili na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kufundishana suala zima la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile na kulibainisha jambo hilo kwa watu na kuwalingania watu katika hilo. Huu ni msingi adhima ambao umejengeka kwa dalili za kitabu na sunna na kauli za salafu saleh, kwamba tauhid ndiyo jambo la kwanza muhimu ambalo tunatakikana tulifanyie kazi, kwa sababu bila ya tauhid hakuna dini. Huwezi kuwa katika dini ya sawasawa kama huna tauhid. Hivyo ndugu zangu katika imani, neno tauhid. Kabla ya kuendelea mbele, kwanza kuliarifisha linatokana na neno wahida, yuwahidu tauhida ay ja'alahu wahid, yani ukifanya kitu ni kitu kimoja. Walidhalika summiya dinu al-islam tauhida, kwa ajili hiyo dini ya Kiislamu ikiitwa tauhid. Lianna mabnahu ala anna Allah wahid, kwa sababu dini ya Kiislamu imejengeka na msingi wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Wahidun fi mulkihi wa af'alihi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja katika ufalme wake, katika vitendo vyake, la sharika lahu, hana mshirika katika hilo. Wahidun fi dhatihi wa sifatihi, ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee katika dhati yake na sifa zake, la nadhira lah, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano. Wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddala, ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala katika uabudiwa wake, hana mshirika ambaye anashirikiana naye katika hilo. Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa as-salaf as-salih, na miongoni mwa itikadi za as-salaf as-salih, wema waliotangulia, ifraduhum Allah subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyah, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao walikuwa jambo kubwa wanaoliangalia ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'buduna ma Allah ilahan akhar, hawaabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa mwingine. Bal yasrifuna jami'a at-ta'ati allati amara Allah biha, bali wanazielekeza taa zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha, amra ijabin au istihbabi, ni sawasawa ni amri ya wajib au ni amri ya mustahab, amri ya sunna, vyote hivyo wanavifanya lillahi tabaraka wa ta'ala la sharika la, wanafanya kwa ajili ya Allah mtukufu na wala hana mshirika. Fala yasjuduna illa ala Allah, hawasjudi illa lillah, hawamsjudi isipokuwa au hawasjudi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahlifuna illa billah, wala hawapi isipokuwa wanaapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haijuzu kuapa na mababa na mababu, haijuzu kuapa na milima na miti, kuapa na kibla, kuapa sijui vitu gani, haijuzu. Fahum la yahlifuna illa lillahi tabaraka wa ta'ala, wala yatawakkaluna illa ala Allah, wala hawategemei isipokuwa wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wala yad'una illa Allah, hawaombi isipokuwa wanamwomba Allah. Wala yandhuruna illa lillah, hawaeki nadhiri isipokuwa wanaeka nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahlifuna illa billah, wala yatufuna illa lillahi bil baitil atiq, hawazunguki isipokuwa kwa ajili ya Allah katika nyumba kongwe iliyoko Makkah al mukarrama bi maana ya al Kaaba. Wala yanharuna illa lillah, wa hadha huwa tauhid al uluhiyya, wala hawachinji isipokuwa wanachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo tauhidi ya uungu, tauhidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake bila ya kumshirikisha. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa'budullaha, wa'budullaha, muabuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikisha yeye na kitu chochote. Muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala msimshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Aya imesema shay'a ni nakira, vyote vinavyoshirikishwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, vinavyofanywa kwamba ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, vimekanushwa kwa neno shay'a peke yake. Muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala yeye wa pekee, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikisha yeye na chochote kile. وقال عز وجل, لكن akasema tena mwenye cheo na utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Kwa hakika mambo yalivyo, alishahukumu Mola wako kwamba msimwabudu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, msiabudu chochote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ndizo nguzo za tauhid, hizi ndizo nguzo mbili za la ilaha illa Allah, an-nafy wal-ithbat. Lazima ukanushe miungu yote inayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uthibitishe Allah mmoja, kama vile kusema la ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa mwingine wa haki, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza ni nafsi na ya pili ni ithbati. Au kama kusema wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut. Akaanza na ithbati kisha akaja na nafsi. Kwa hivyo miongoni mwa nguzo kuu adhima za la ilaha illa Allah ni kukanusha, lazima ukanushe vingine vyote ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uthibitishe Allah wa pekee ambaye hana mshirika. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah, wama umiru wama umiru, na wala watu hawajaamrishwa, illa liya'budu ilahan wahida, isipokuwa wote wamwabudu muabudiwa mmoja, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, hawakuamrishwa watu isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye dini. Dini yako watakikana uitakase, kama vile ambavyo unapenda nguo yako iwe safi, basi ndiyo dini watakikana uiweke kuwa safi, isiwe na uchafu wa ushirikina, isiwe na uchafu wa bid'a, isiwe na uchafu wa riba, usiwe na uchafu, dini yako isiwe na uchafu wa zina, isiwe na uchafu wa kunywa pombe, na mfano wa vitu kama hivi. Chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza wewe ukikifanya, basi jua unaharibu dini yako, unaiingiza doa la uchafu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru tumwabudu yeye hali ya kumtakasia dini, dini iwe imetakata safi, kama vile ambavyo mtu anafua nguo yake akaitakasa ikawa safi kabisa, basi dini yatakana iwe namna hiyo. Usijihusishe na mambo yote ambayo yataharibu, yatatia doa katika dini yako. Usiwe muongo, usiwe mwizi, usiwe mshirikina, hakika utakuwa ni mwenye kuiharibu dini yako. Kadhalika yakulu Allah azza wa jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. أسمى الله سبحانه وتعالى سيكوومبا ماجيني نوانادامو إسبوكوا ونيابودو. إهيلين ديو لنبوكو أمبالو موانادامو أميومبا ني الله سبحانه وتعالى. لو واتوانغابي أمبالو wao wenyewe katika nafsi zao wanakiri wana neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wana afya njema, vyakula wanavyo, familia zao kadhalika, lakini wanashindwa kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah ametangaza kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Elewa biashara ambayo kwamba unaifanya, naam ni halali, lakini lengo la biashara ili upate riziki, upate nguvu, uende ukasimame muabudu Mola wako. Kwa hivyo chochote ambacho kinakushughulisha katika dunia hii, maadamu ni cha halali, jua hiyo ni sababu ya wewe upate nguvu, upate chakula utie mdomoni, upate kinywaji utie mdomoni, umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndiyo lengo kuu la kuumbwa mwanadamu katika ulimwengu huu. Wa maana yaabudun ay yuwahidun, maana ya neno yaabudun yani watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Wabiddu dhalika ashirku billah, na kinyume cha hiyo tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, a'adhana Allah minhu wa huwa a'zamu dhanbin usiya Allah bihi tabaraka wa ta'ala. Na ndio dhambi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa katika dunia. Yakulu Allah azza wa jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamei mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anasamea makosa mengine yaliyoko chini ya ushirikina. Anasamea Allah subhanahu wa ta'ala makosa mengine ambayo kwamba yako chini ya ushirikina, kwa atakayetaka kumsamea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, na atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ajue huyo amepotea upotevu wa mbali. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ukifa wewe, naam, una madhambi labda makubwa, la qaddar Allah, lakini si mshirikina, basi Allah subhanahu wa ta'ala kama atakusamehe, basi amekusamehe kwa huruma yake, na kama atakuadhibu, amekuadhibu kwa uadilifu wake, maana ni kweli ukosa unalo. Kwa hivyo wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wabayana ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha, anna shirka muhbitun lil'amal. Allah kabainisha kwamba ushirikina unaporomosha matendo yote mema, mukhrijun min millati al-islam, ushirikina unamtoa mtu katika dini ya Kiislamu. Faqala walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, laiti kama watashiriki wangeshirikisha. Baada ya kuwataja manabii 18 katika suratul an'am, kisha akasema walau ashraku, laiti wangeshirikisha hawa manabii, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka yote matendo yao ambayo walikuwa wakiyafanya. Sasa hawa ni manabii, je, wewe na mimi? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyooka. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe mbali na ushirikina na atuthibitishe katika tauhidi, tuwe ni wenye kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد نواوصي ndugu zangu katika imani mara ya pili bila ya kuisahau nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Lakini pia jueni kwamba itikadi sahihi ambayo ni itikadi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye pekee bila kumshirikisha, ndiyo nguzo kubwa ambayo manabii wote walioletwa ni Allah subhanahu wa ta'ala walianza kulingania jambo hili. Fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema akitahadharisha watu na ushirikina, watu wawe muwahidun na waache ushirikina. Akasemaje? Man laqiya Allah, yoyote atakayekutana na Allah, ayyawma alqiyama, siku ya qiyama, la yushriku bihi shay'a, hali ya kuwa hamshirikishi yeye Allah kwa kitu chochote, dakhala aljanna, basi mtu huyo ameingia peponi. Waman laqiyahu, na yoyote atakayekutana na Allah siku ya kiyama, yushriku bihi shay'a, hali ya kuwa anamshirikisha, yani katika dunia amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, dakhala an-nara, mtu huyo ataingia motoni. Maneno meupe, hayana ghumur, hayana mkanganyiko, si mzunguko, yako wazi, si maneno yamejifungafunga. Ukimshirikisha Allah unaingia peponi, unaingia motoni. Usipomshirikisha Allah ukiwa muwahid, unaingia katika pepo. Wa fi sahihi al-Bukhari an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Atakayekufa aliyekuwa anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mungu mwingine au mshirika mwingine muabudiwa mwingine akamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ataingia motoni. Haya ni maneno ya mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yako wazi. Na ndio hivyo hivyo manabii wote waliotangulia walikuwa wakiweka maneno yao wazi na wakiwaambia watu wao muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad iftataha ar-rusulu da'wata qaumihim ila Allah bihadha at-tauhid. Kwa hiyo manabii wote waliotangulia huko nyuma walifungua da'wa zao kwa watu wao kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhidi hii. Fa kullu rasulin, kila mtume yakulu liqame, anasema kuambia watu wake ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani nyinyi hamna muabudu mwingine isipokuwa yeye. Qala hanuhun, neno hili kalizungumza Nuh, wa Hudun, wa Salih, wa Shu'aib, wa kullu rasulin, kila mtume kalizungumza neno hili salawatu rabbi wa salamuhu alayhim. Wa qala Hirakl, Hirakl siku moja asema kumwambia Abu Sufyan, wakati huo Abu Sufyan bado mkafiri hajaslimu, lamma saalahu an an-nabi, alipomuuliza kuhusiana na mtume, madha ya'murukum, huyo mtume wenu hebu niambie anakuamrisha nini nyinyi. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan akasema, yaqulu, anasema i'budullaha wahdahu, muabuduni Allah mmoja wa pekee, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe yeye na kitu chochote, watruku ma yakulu abaukum, na muyaache yote ambayo wanayazungumza baba zenu, yani yale ya kuabudu masanamu na kusema kwamba wao ni waombeze mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana walikuwa akiulizwa anasema, ma naabuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hiyo hili ndilo ambalo analibainisha Abu Sufyan kwamba huyo mtume aliyekuja atuambia tuwache maneno waliokuwa nayo baba zetu, tusiabudu masanamu pamoja na Allah, hapo tutaingia katika matatizo. Wakana Abu Sufyan lama yazal ala shirkihi ba'd, wakati huo Abu Sufyan bado yuko katika ushirikina wake, bado hajaslimu, lam yakun qad aslam, alikuwa bado hajaslimu, hajaingia katika Uislamu. Hadha yadullu ala anna da'wat al-mursalin inma hiya da'watun ila ibadati Allah wahda, na hii ni kuonyesha wazi kwamba ulinganizi wa manabii waliotangulia ilikuwa ni dawa ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kumshirikisha yeye na kitu chochote. Wa kana hadha wadihun 'inda al-mushrikeen, na hili lilikuwa wazi kwa washirikina almad'uwina ila dini rabbil alamin, ambao walikuwa wakilinganiwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mlezi wa ulimwengu wote. Fafahimu da'wata wa dakhalu fi dini llahi afwaja, wakafahamu dawa kwa sababu ni dawa iko na wudhu, iko wazi. Mtume anawaambia kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, maneno meupe yako wazi. Wa amma duatu al-yawm, ama madai wa leo ambao wanalingania ila dini Allah ya rabbil alamin, la yafhamu al-mad'uuna bihim minhum ma yad'unahu ilayhi, wengi katika wao wale wanaolinganiwa hawajui hawa kwani wataka nini, hawafahamu. Sikia jamaa tu tablighi mathalan, sikia tutoke khuruji twendeni, sasa wapi sasa khuruji hiyo, hujui ni fi sabilillahi, hujui katika jihadi, hujui katika wewe ambao twende tu wa hakadha. Na ndio hivyo hivyo mapote yote ukitoa salafu salih ahlu sunnah ahla sunnah wal jamaa, hao wengine wote utakuta mtu yule anayelinganiwa hajui analinganiwa kwenye kitu gani. Aambiwa tu ingia kwenye ushia bwana, kuna nini huko, nibainishie huko kuna nini, basi ajiingiza huko. Wakutana na mtu kaingizwa kwenye urafidha miaka kumi, ukimuuliza huko wafundishwa nini, hana ajualo, ajua tu Abu Bakari kafiri, tumeambiwa hivyo, Omar kafiri, ha? kusema ya Hussein inajuzu, ni tawasul basi hayo. Ni tawasul hiyo. Basi ndio hivyo mapote yote ambayo yanalingania dhidi ya dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, utawakuta wale wanaolinganiwa wengi ni majahili, hawana wajuaji, bali hata mahizbi. Uweza kumkuta hizbi kakaa hapo alipo miaka nenda miaka rudi, kimwambia hebu nifundishe sala, pia hajui. Sasa Ahli Sunnah wal Jamaa hawako hivyo. Ahli Sunnah wal Jamaa, jambo la kwanza kabisa wanatanguliza kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mambo mengine yanafuata baadaye. Na ndio maana unakuta misikiti ya as-salafiyin iko na nashat, iko na nashat katika dawa, iko na nashat katika kufundisha tauhid, iko na nashat katika mambo yote ya manhaj na mengineyo. Wa mimba taqaddama, na kwa hayo yaliyotangulia, yu'lam, panajulikana, anna hadha tauhid ay tauhid al-ibada, kwamba hii tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye bila kumshirikisha na chochote, huwa awwalul wajibat, ndiyo jambo la mwanzo katika mambo ya wajib, wa ahamul muhimmat, na kama kuna mambo muhimu basi hili ndiyo muhimu zaidi kuliko hayo mengine. Wa huwa alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, na ni kwamba mtu yoyote Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukubali dini yake isipokuwa iwe imefungamana na tauhidi, au iwe ni dini ya Kiislamu ambayo ndani yake inakumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahtammu bihi ayuha almuslimun, litilienu muhimu enyi ndugu zangu katika imani, ili jambo la kujifundisha tauhid na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote. Wa'budu rabbakum sirran wa alaniya, na muabuduni mola wenu kwa siri na dhahiri. Wa atiuhu wala ta'suhu, na mtiini yeye Allah subhanahu wa ta'ala wala msimuasi. Wa'lamu anna Allaha qad amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.